Katano eko kikoya na bomo inanga na bangate na ikampiko ezanzela ya balongi kayoyo Yesu asimbinga simbinga ya kambinga ya kambinga nasuka wete ngai bulongi Banguna Zingela kinga ye Zingela kinga ye Kasi ngai na banga teo Na banga mingi Oma pinga ya lula Eza nanga mona ngai ye Naza molongi Naza molongi Mokilo yo ezome mangai ya solo na li baby kasi kuna nekulusu kolo Yesu afuteli ngai banyo nyonso kasi kuna nekulusu ekuke ya lola efungwa melinga ye yango na venga mi Yesu na motema na ngai Amewina.